วายไว้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราได้อาศัยจำพรรษาอยู่ที่นี่19พรรษาแล้วก็ยังมีอีกออกไปอยู่ที่บุพารามยังพอใจจงย้อนกลับมาจำพรรษาที่นี่อีกอยู่และท่านผู้นี้เป็นผู้โดดเด่นมากในสังคมของนักธุรกิจในชมพูทวีปสมัยนั้นบริษัทบริวารของท่านผู้นี้มีเป็นพันๆสมัยโบราณมันไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลที่จะต้องมาผลิตพวกอุตสาหกรรมต่างๆต้องผลิตด้วยแรงคนเรียกว่า mass product ด้วยการผลิตมากๆนี้ท่านจะต้องใช้คนมากมีม้ามีช้างมีปศุสัตว์มากๆก็ต้องใช้คนมากสำหรับเลี้ยงสำหรับเกี่ยวหญ้าแล้วก็มีการอายุการกินมากๆก็มีการตักฟืนมีการตำข้าวมีการตักน้ำท่านเศรษฐีกล่าวว่าเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเยจะสะอนุชีวิโนชนหลอบใดที่ได้มาอาศัยเราเลี้ยงชีวิตต้องถือว่าเป็นคนตระกูลของเราครอบครัวของเราเป็นลูกของเราเราจะให้ขึ้นสวรรค์กับเราทุกคนไม่ให้คนเหล่านั้นตกนรกเราจะเลี้ยงดูตั้งแต่ในโลกนี้และจะเลี้ยงไปในโลกหน้าด้วยการเลี้ยงศีลเลี้ยงธรรมในวันโกนวันพระท่านเศรษฐีสั่งให้คนงานทุกคนหยุดงานกินข้าวครั้งเดียวถืออุโบสถศีลถ้าผู้ใดทำไม่ได้ก็เชิญออกไปปรากฏว่าคนใช้คนงานบริษัทบริวารพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติท่านเศรษฐีเลี้ยงพระ วันละ500รูปวันละ1,000รูปอยู่เป็นประจำเขาเหล่านั้นได้ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็มีจำนวนมากลูกสาว3คนเป็นโสดาบันคนสุดท้องได้เป็นสกิทาคามีแล้วก็ตายไปในขณะที่ยังเป็นสาวเรื่องคนเดียวคือลูกชายนายการะหัวแก้วหัวแหวนใหม่สนใจยกมือไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าครับเข้าบาเที่ยวเตร่สนเสเฮฮาหาส่องโสเพณีท่านเศรษฐีเฝ้าสังเกตอยู่เห็นคนใช้คนงานบริษัทบริวารทั้งหลายเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมจนมีเหตุอาบน้ำภายในขึ้นมาครั้งนึงประทับใจมากสำหรับอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้แต่ตายแล้วเป็นเทวดาก็ยังมาพูดในเรื่องนี้เป็นเทวดาเป็นเทพบุตรก็มาปรากฏที่เชตวันก็มาพูดในเรื่องอาบน้ำภายในกัมมังวิชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตมุตตมังเอเตนะมัจจาสุชันตินะโคเตนะนาทเนนะวะคำนี้เป็นเทวภาษิตไม่ใช่พุทธภาษิตคือภาษิตของเทวดาอนาถบิณฑิกเศรษฐีตายแล้วก็นำเรื่องนี้มากล่าวพระพุทธเจ้าก็เลยนำมาเล่าขยายต่ออาตมาก็นำมาขยายต่อวันนี้เป็นเรื่องอาบน้ำภายในที่นี่ในสังคมอินเดียสมัยโบราณเขาถือว่าความบริสุทธิ์ของชีวิตมนุษย์นั้นมีอยู่ในน้ำมีอยู่ในไฟถ้ามีบาปถ้าจะล้างบาปต้องอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำคงคาซึ่งเขาถือว่าไหลมาจากสวรรค์ไหลมาผ่านเศียรพระศิวะมุดลงใต้ดินหลังภูเขาหิมาลัยเขาเสนนุราชมาโผล่ทะลุออกนี่เบนารีสโผล่ทะลุออกที่แม่น้ำไหลมาประชุมกันคงคายมุนาสารภูอจิรวัดดีมาฮีติพาลานสีคนโบราณอีสานบ้านเรายังเอามาสวดเอามาหาวิธีหาเงินหาทองสวดรดน้ำสีสีน้ำอันนี้สวรรค์น้ำคงคาไหลมาจากปางงัวอุสุพหลาตัวกะไหลมาจากปางมาอาชาในนาทียันตีบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นวังสภากะลังยังเต็มอยู่ทุกเมื่อแน่ฟอกมาคาถาน้ำสังแก้วเสกใส่ทำน้ำมนต์คนทั้งหลายอาบได้ชื่นอกชื่นใจพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้เงินไปเขียนไว้ในตำนานคัมภีร์ไบลานอาตมาก็ว่าได้คือกันแต่ว่ามันต้องอบัติท่านห้ามมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าทำสิ่งเหล่านี้มันอาบน้ำภายนอกท่านให้พระอาบน้ำภายในในศีลในธรรมทีนี้คนอินเดียเขาบอกว่าถ้าจะปองบาปปองกับไฟถ้าจะล้างบาปล้างกับน้ำวิธีปองบาปของเขาในวันโกนวันพระเขาก็จะนุ่งห่มผ้าใหม่อาบน้ำดำหัวดำกล่าวเรียบร้อยนุ่งห่มผ้าเขาถือว่าอุโบสถเขาแล้วก็เอาขี้งัวมาปูราดลงไปในสายแล้วก็เอาแผ่นหญ้ามาทับตนเองก็นั่งอยู่ตรงนั้นที่นี่ก็ก่อไฟเอาน้ำเนยใส สาดเข้าไปในฟืนจุดแล้วก็นั่งประนมมือบริกรรมสารภาพข้าแต่พระแม่อัคคณีบาปของข้าพเจ้าได้กระทำมาตอนเช้าขอปรงในวันนี้ตอนเย็นขอปรงลงตอนนี้ขอท่านจงรับบาปนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีบาปมีภัยต่อไปเขาเอาไฟเป็นเครื่องปองบาปต่อมาก็ล้างบาปหนาวก็ตามร้อนก็ตามถึงวันโกนวันพระวันสิบห้าค่ำมันเป็นวันพระตั้งแต่โบราณเขาเรียกว่าสุเวปนันโสทิพโยพุ่งนี้วันทิพย์วันทิพย์คือวันสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำแปดค่ำวันที่เทวดาทั้งหลายจะลงมาดูโลกวันที่พระพรหมจะมาตรวจโลกตามทำนองของธรรมของพวกพรามผู้ใดทำบาปทำกรรมไม่ล้างไม่ปองผู้นั้นก็เตรียมตัวตกนรกเขาว่าอย่างนี้เขาจึงไปปองบาปกับไฟไปล้างบาปกับน้ำ เช้ามาสะกล่าวนำมัวใส่ชุดขาวดีๆหนาวเกือบตายก็ไปลงน้ำสั่นแง๊กชำระล้างบาปตอนเช้าที่ทำมานี่มาอาบตอนเย็นก็ชำระล้างไปถ้าบาปตอนเย็นบาปตอนกลางวันมาอาบตอนเช้าบาปนี่ก็หายไปชีวิตก็จะดีงามสะอาดบริสุทธิ์ตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ที่นี่ เขาก็ทำกันอย่างนี้มาตลอดบังเอิญอนาถบินทิกาเศรษฐีเมื่อตนเองเป็นโสดาบันสั่งสอนคนใช้บริษัทบริวารทุกคนเข้าใจถือศีลอุโบสถบางคนก็เป็นคนใช้ตักน้ำบางคนตักตำข้าวบางคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงโคเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าทั้งหมดเป็นพันๆคนบางคนเป็นพระอรหันต์ครับขออภัยบางคนเป็นโสดาบันไปแล้วที่นี่มีวันหนึ่งนางรับใช้คนหนึ่งชื่อว่าปุณณิกาเธอเป็นคนใช้บริษัทบริวารฝ่ายตักน้ำคนอินเดียเขาไม่ได้หามนะเขาตั้งหัวเขาก็ออมน้ำตั้งหัวเดินไปตักน้ำตอนเช้าวันนั้นอากาศหนาวในฤดูเฮมันตะฤดู ลมเหนือเด่นล่องมาพัดเอาหิมะอันขาวโพลนในเทือกเขาหิมาลัยลงมานางปุณณิกานี่ไปตักน้ำแล้วก็ไปเห็นพราหมณ์แก่คนหนึ่งลงอาบน้ำคางสั่นพาบเลยว่าคางกระทบกันเหมือนเพลงพินอาตมาก็ยังคิดไม่ออกว่าเพลงพินมันจะไพเราะเหมือนไอ้คางเนี่ยมันจะกระทบกันยังไงจะเหมือนเพลงพินนางนี่ก็เกิดสงสารว่าโอ้ยทำยังไงจะช่วยคนเหล่านี้ได้ความเข้าใจผิดของเขาเนี่ยมันมีมากนางก็เลยพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานว่าลุงจ๋าลุงจ๋าลุงท่านมาอาบน้ำแต่เช้าท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บสมัยที่ลงแห่งหิมะฉันเองอยู่บนบกนี่ก็หนาวแสนจะหนาวฉันมีเจ้ามีนายถ้าไม่มาตักน้ำก็กลัวนายจะดุจะว่าจะเคี่ยนจะตีแต่คุณลุงใครเล่าลงโทษบังคับให้ลงแช่น้ำหนาวหนาวคางกระทบกันเหมือนเพลงพินใครหนอช่างโหดร้ายทารุณบังคับให้ลุงลงน้ำน่าสงสารจังตาแก่ที่หนาวสั่นงงๆอยู่นี่ก็หันหน้ามามองตาขวางตาคว่ำเลยบอกอีชาติถอยมึงไม่รู้อะไรเลยบาปตอนเย็นก็มาอาบตอนเช้าก็ชำระล้างบาปไปบาปตอนเช้าอาบตอนเย็นก็ชำระล้างบาปไปตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์ชีวิตต้องสะอาดปองบาปอยู่กับไฟล้างบาปอยู่กับน้ำอย่างนี้แม่อัคคณีแม่คงคาเป็นหูเป็นตาเป็นประหัตของสวรรค์ทำไมเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าไปก็โอ้ยหนาวเหลือเกินแค่ด่าไปนางนี่ก็อิ่มใจยิ้มเพราะว่านางเข้าถึงถังธรรมระดับโสดาบันเสร็จแล้วนางก็กล่าวว่าลุงเอ้ยถ้าหากแม่น้ำนี้สามารถล้างบาปของท่านไปได้มันก็ไม่ล้างบุญของท่านไปด้วยหรือเพราะบุญกับบาปถ้ามันติดอยู่ภายนอกผิวหนังที่ท่านไปอาบไปล้างถ้ามันล้างบาปของท่านได้บุญของท่านมันก็ต้องล้างไปได้นะลุงจ๋าเออแต่แกก็ทั้งหนาวด้วยก็คิดเออมันน่าจะจริงของมันไปอีนี่พูดถูกแล้วนางนี่ก็ให้ข้อคิดต่อไปว่าลุงจ๋าถ้าหากว่าน้ำนี้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์หายข้อหายโศกหายโรคหายภัยชีวิตที่มีอยู่ถ้าได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้พวกเต่ากุ้งหอยปูปลากบเขียดทั้งหลายที่มันนอนแช่หาอยู่หากินในลำน้ำนี้มันก็ต้องไม่มีเคราะห์มีโศกมีโรคมีภัยและมันก็ต้องขึ้นสวรรค์เมื่อมันตายชีวิตของมันก็ควรจะสะอาดบริสุทธิ์กว่าเราไม่ใช่หรือคุณลุงเรานานๆจึงมาอาบเออตาแก่คนนี้แกสุดเลย นั่งลงคิดเด็กเกิดเมื่อวานทำไมมีเหตุมีผลเหลือเกินก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอเข้าใจว่าอย่างไรล่ะนางลุงฟังเธอพูดนี้ก็มีเหตุมีผลน่าเชื่อถือแต่ทำอย่างไรชีวิตจะสะอาดเล่าบาปกรรมที่เรากระทำนางนี้ก็บอกว่าท่านจงอาบน้ำภายในอาบน้ำในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ้าท่านก็ไม่เปียกร่างกายท่านก็ไม่หนาวอาบหน้าร้อนหน้าหนาวก็ตามยินเยือกเย็นเข้าไปในจิตในใจชำระร้างคราบใครมลทินถ้าท่านกลัวบาปเพราะอะไรท่านจงเว้นบาปอันนั้นท่านกลัวบาปเพราะการฆ่ากลัวคนอื่นจะเข็นฆ่าท่านอย่าได้ฆ่าผู้ใดอย่าได้ฆ่าสัตว์ใดท่านกลัวเดือดร้อนเพราะกลัวคนอื่นจะมาลักทรัพย์ของท่านท่านอย่าได้ลักทรัพย์ของผู้ใดท่านไม่อยากให้ผู้ใดโกหกหลอกลวงเอาผลประโยชน์ท่านอย่าโกหกหลอกลวงเขาท่านมีลูกมีเมียท่านไม่ต้องการให้คนอื่นมาล่วงล้ำกล้ำเกินคนรักของท่านท่านก็จงอย่าไปล่วงล้ำกล้ำเกินคนรักของคนอื่นลูกสาวเขาเมียเขาแล้วก็บอกลูกบอกเมียของท่านอีกด้วยท่านอยู่ดีๆท่านต้องการให้ท่านมีสติสัมปชัญญะอย่าไปดื่มเครื่องดองของเมานั้นลุงมันจะทำลายเป็นที่ตั้งความประมาทนี้แหละเป็นการอาบน้ำให้ชีวิตสะอาดกัมมังวิชาจะทำมาจะสีลังชีวิตตมุตตมังเอเตมัจจานะสดชตินะโคเตนะนันทะเนนวาการงานอันปราศจากโทษวิชาความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหลังจากนั้นก่อศีลเลี้ยงชีวิตโดยชอบประกอบการงานอันถูกธรรมนอกจากนั้นก็มีวาจาอันถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นการกระทำการงานการเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องธรรมการมีความภาคเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิอยู่ครบสมบูรณ์ชีวิตมุตตมังชีวิตของคุณลุงก็จะอุดมและสัตว์ทั้งหลายจะอุดมจะเจริญจะสะอาดจะบริสุทธิ์เอเตนะมัจจาสุชติสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะสิ่งเหล่านี้นะโคตเตนะนทันเนนวาไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตเงาเหล่าสกลาเชื้อชาติเหล่าตระกูลนิกงนิกายหมู่เหล่าใดๆทั้งสิ้นนี้แหละลุงที่มาแห่งความสะอาดบริสุทธิ์แห่งชีวิตพอนางนี้พูดจบเท่านั้นแหละตาแก่นี่มีความพอใจมากถอดผ้าของตนเองที่ห่อเอาไว้ข้างพุ่มไม้ข้างบนผ้าสาตกะสองผืนเป็นผ้าใหม่มอบให้แก่นางเอาเถิดนางเราพอใจในน้ำที่ท่านให้อาบภายในท่านเธอจงรับเอาผ้าของฉันเพื่อเป็นการบูชาคุณความดีของนางแต่นี้ต่อไปฉันจะเลิกแล้วอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายนอกฉันจะอาบภายในพระน้อมหัดประคองกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าของนางว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอเข้าถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนางนี้ก็ไม่รับบอกเอาไว้เถอะลุงเอาไว้นุ่งห่มเองเถอะฉันพอมีฉันเป็นลูกจ้างฉันเป็นทาสีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีถ้อยคำที่ฉันกล่าวมาทั้งหมดนั้นฉันได้รับอนุเคราะห์จากท่านเศรษฐีได้ฟังธรรมจากพระศาสดาเกือบทุกวันทุกคนก็พากันประพฤติธรรมอาบน้ำภายในอย่างนี้ว่าแล้วนางก็ตักน้ำจากไปตาพามคนนี้แกก็ไปหาเศรษฐีไปเล่าให้เศรษฐีฟังว่าเอาผ้าให้เขาก็ไม่เอาแสดงทำให้เราฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเศรษฐีก็ปลื้มใจด้วยว่าเออปุณณิกาเธอได้ทำประโยชน์อันใหญ่หลวงเธอได้นำตาพามนั้นขึ้นมาประดิษฐานไว้ในอริยยธรรมในธรรมอันประเสริฐที่จะออกจากทุกการกระทำของเธอนั้นชื่อว่าอัตถจริยาอย่างใหญ่หลวงกระทำตนให้เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเอาเถอะปุณณิกาฉันจะปลดปล่อยเธอเป็นไทยเธอไม่ต้องมาเป็นทาสเป็นทาสีคนตักน้ำของฉันเธอต้องการจะมีลูกมีผัวจะไปไหนอิสรภาพตามใจเธอบัดนี้เธอเป็นผู้ปลอดภัยแล้วแม้กายของเธอจะเป็นทาสของเราในเรือนนี้แต่ใจของเธอก็เป็นอิสระเป็นไทยจากกิเลสพอสมควร ชีวิตของเธอนะว่าเป็นชีวิตอันอุดมนางนี้ก้มลงกราบท่านเศรษฐีผู้มีคุณอันประเสริฐบอกว่าฉันจะขอลาท่านไปบวชในธรรมวินัยของพระศาสดาหลังจากนั้นนางก็ไปบวชเป็นนางภิกษุณีซึ่งมีชื่อว่าปุณณิกาเถรีไม่นานนางก็เป็นพระอรหันต์นั่งอยู่ที่ใดก็ร้องเพลงตั้งแต่เรื่องประทับใจเรื่องอาบน้ำภายในนี้แหละเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราทั้งหลายมาอาบน้ำภายในกันเถอะข้าวของเงินทองที่ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาหัวหกก้นขิดบ่าแบกหลังหนุนได้มานั้นไม่ใช่มันจะทำให้เราบริสุทธิ์ได้และในขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นลูกผู้หลางมากดีมีเงินมีทองหรือท่านอยู่ในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลหรือท่านบวชเป็นมหานิกายเป็นธรรมยุตเป็นมหายานหินยานท่านอย่าเข้าใจว่าท่านจะบริสุทธิ์ได้เพราะนิกายหมู่เหล่าของท่านท่านอย่าเข้าใจว่าท่านจะบริสุทธิ์ได้เพราะราบสกละเงินทองที่โยมเขาถวายมากแต่ท่านจะบริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคมีองค์8ด้วยการประพฤติปฏิบัตินี้เราทั้งหลายก็ควรจะอาบน้ำประเภทนี้สงกรานต์ทีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะอาบน้ำประเภทนี้ให้แก่ญาติโยมผู้คนมาเต็มในวัดจะมารดน้ำอาตมาบอกว่าเอานี้ดีกว่าถ้าโยมรดให้อาตมามันก็หลายคนมันนานเสร็จนานแล้วให้อาตมารดให้คนเดียวดีกว่านั่งให้สงบสงบจะขอรดน้ำให้แกโยมดังกล่าวมาวันนี้ขอรดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรดราซาเทไปทั่วเลยเรียกว่าอาบน้ำภายในรดจิตรดใจกันด้วยคุณธรรมสัพพะทุกขาปโนทานังยังเสธรรมังเทเสติแสดงทำบรรเทาทุกข์แก่ท่านตั้งหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่อาบน้ำภายในมัวอาบน้ำภายนอกสาดให้แก่กันจนลดความรถชนกันตายส่วนน้ำภายในก็เอาน้ำเหล้าน้ำวิสกี้น้ำยาพิษรดเข้าไปในท้องในไส้ในตับในไตกินแล้วลืมหน้าลืมหลังทะเลาะเบาะแว้งเข็นฆ่าตบตีกันไม่รู้ผัวใครเมียใครพออาบน้ำภายในน้ำวิสกี้น้ำเหล้าร้อนซ่าในท้องในไส้ก็ฟ้อนรำเลิกงานสิ้นสงการทะเลาะกันเป็นคู่ๆไม่รู้ลูกเคยลูกสะใภ้อะไรทะเลาะกันไปหมดพ่อตาแม่ยายวุ่นวายไปหมดเลยนั่นคือเป็นการอาบน้ำภายนอกที่นี่ทรัพย์มาขอพูดถึงเรื่องทรัพย์สักหน่อยท่านเศรษฐีใช้ทรัพย์ของท่านสร้างวัดสร้างวาเกื้อกูลแก่เหล่าสมณพราหมณ์แล้วก็บำรุงคนยากคนจนผู้ไม่มีที่พึ่งจนชื่อเดิมจริงๆของอนาถาบินทิกเกษตรีไม่มีใครรู้จักเลยชื่อเดิมจริงๆชื่อหวานนายสุทัศน์บัดนี้เอ่ยขึ้นสุทัศน์ไม่มีใครรู้รู้มาเท่าทุกวันนี้ว่าอนาถาบินทิกเกษตรีอนาถาแปลว่าคนไม่มีที่พึ่งบินทิกเกษตรีเศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวเป็นยุ่งเป็นช้างเป็นที่อาศัยของเราคนยากตกทุกข์ได้ยากอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ชาวบ้านเขาเรียกเขาเองเป็นพ่อพระในดวงใจคนยากคนจนส่วนคนใช้คนงานบริษัทบริวารก็ให้ประพฤติธรรมจนบรรลุธรรมมากเมื่อท่านเศรษฐีคนนี้หนักใจเรื่องลูกลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนนายการะไม่รู้จะเข้าวัดเข้าวาไม่ยกมือไหว้ไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเปรียบเป็นเรื่องที่แห้งแล้งเสียสูญเสียอิสรภาพไปหนังกับพระต้องไปหนังพี่หนอพี่เท้าหนังพระเพียบต้องไปนบพนมมือไว้ไม่สนใจเลยเข้าไปเที่ยวตั้งแต่ในซ่องโสเพณีขอแต่เงินแต่ทองพอหนักใจก็ไปกราบเรียนพระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สั่งสอนว่าคือหะบอดีทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำมาล้วนแต่เป็นประโยชน์โดยอาศัยอำนาจทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจที่ท่านได้มาท่านทำทรัพย์ของท่านให้เป็นประโยชน์มากแต่บัดนี้ปัญหาใหญ่อยู่ที่ลูกลูกก็คือทรัพย์ลูกดีพ่อแม่ก็ปลื้มใจเมียดีผัวดีล้วนแต่เป็นทรัพย์ให้แก่กันและกันแต่ลูกของท่านนั้นบัดนี้เป็นตัวถ่วงความเจริญความทุกข์ความยากเป็นนรกของพ่อของแม่ทรัพย์นี้ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางทรัพย์นี้ยังไม่ใช่เป้าหมายแห่งชีวิตทรัพย์นี้ ที่แท้จริงแล้วทรัพย์นั้นมันมีไว้เพื่อรับใช้มนุษย์เป็นอุปกรณ์สำหรับทำประโยชน์และสิ่งที่ดีงามช่วยผ่อนเบาทุกข์ทำให้มีความสุขมิใช่มีมันไว้เพื่อเป็นเหตุเพิ่มทุกข์ทำให้เสียคุณภาพจิตทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทำให้มนุษย์ต่อมนุษย์ ต้องแปลกหน้าซึ่งกันและกันทรัพย์นี้ถ้าไม่เข้าใจมันจะทำลายมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ทำให้มนุษย์แปลกหน้าทำให้มนุษย์เป็นอันตรายแก่กันและกันแต่ถ้าท่านเข้าใจมันใช้มันให้เป็นอุปกรณ์สำหรับกระทำประโยชน์และสิ่งที่ดีงามเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นชีวิตที่ดีที่งามท่านจงใช้ทรัพย์ของท่านสกัดกั้นความชั่วของลูกเอื้ออำนวยคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ลูกเกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของลูกเถิดเศรษฐีคิดได้ก็เอาเงินไปจ้างลูกจำศีลวันละ100กหาปณะเป็น10ศีลเข้าใจว่าจะดีแต่ลูกก็ไปรับจ้างจำศีลศีลรับจ้างไม่ได้เงินได้ทองแล้วก็เลิกเขาไม่ได้เอาศีลพฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนแปลงเฝ้าสังเกตต่อมาก็บอกว่าลูก10อุโบสถที่ลูกไปจำศีลเนี่ยไม่เห็นเล่าเรื่องประธรรมที่พระศาสดาพระสารีบุตรพระอนนท์หรือพระเถระทั้งหลายแสดงให้ฟังทำไมลูกไม่แสดงไม่เล่าให้พ่อฟังบ้างเลยลูกบอกว่าฉันไม่ได้ไปฟังธรรมฉันไปจำศีลพ่อไม่ได้บอกให้ฉันไปฟังธรรมไม่ได้จ้างฉันนี่พ่อก็เลยนึกว่าจะต้องใช้ทรัพย์ของเราในสกัดกั้นความชั่วเอื้ออำนวยต่อคุณงามความดีเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตของลูกเราถ้าอย่างนั้นลงทุนอีกนิดก็เลยบอกว่าการะลูกพ่อจะให้เจ้าทีนี้ 1,000 กหาปณะต่ออุโบสถเจ้าประจำศีลอุโบสถ10อุโบสถเท่ากับ1อุโบสถบัดนี้แต่ว่าเจ้าต้องไปฟังธรรมจำให้ได้แล้วมาเล่าให้พ่อฟังบทหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวสักสูตรหนึ่งลูกดีใจมากสัญญานะพ่อนะอย่าเบี้ยวก็รีบไปวัดในวันพระนั่งอยู่ต่อหน้าบริษัทบริวารเลยตั้งใจฟังธรรมพระศาสดาได้กระทำอาการได้กระทำให้เขาหวั่นไหวได้บันดาลอิทธาภิสังขารไม่ให้เขาจำพอจะจำแล้วก็ลืมพอจะลืมแล้วก็จำพอจะจำแล้วก็ลืมนานๆเข้าปวดแข้งปวดขากอดทนไม่กล้าพลิกกลัวมันจะลืมอยากจะจำไว้ให้ชัดๆแล้วจะรีบไปนอนพรุ่งนี้จะไปเอาเงินได้นิกที่พระพุทธเจ้าว่าอนุโลมมิขันติคือได้ความอดทนอนุโลมไปอนุโลมไปเอทาจะพลิกก็กลัวจะลืมเสียให้ปวดเยี่ยวจะไปเยี่ยวก็กลัวจะขาดตอนกลัวจะจำไม่ได้กลัวจะไม่ได้เงินพ่อเหมือนกับเราทั้งหลายฟังเทศมองหน้าผู้เทศไปเรื่อยบางคนลืมปวดแข้งปวดขานั่นแหละเรียกว่าอนุโลมมีขันติคือมีขันติอนุโลมไปตามกระแสธรรมสุดท้ายกายรำงับเลยปวดไปเลยเจ็บไปก็มาถึงมึนถึงชาสุดท้ายกายรำงับจิตระงับไม่กระวนกระวายกลายมาสู่ความเป็นสมาธิตอนใกล้รุ่งได้อัปปนาสมาธิจิตก็ย้อนคืนสู่กระแสตั้งแต่ฟังธรรมหัวค่ำถึงบัดนี้จำได้หมดเข้าอกเข้าใจทะลุปุโปร่งบรรลุธรรมระดับโสดาบันในคืนนั้นเช้ามามิมนต์พระศาสดาขึ้นบ้านฉันในบ้านไปหาพ่อเตรียมเงินไว้ลูกหลบฉากแอบข้างพระศาสดาเคล้าเคลียไปกับหมู่พระสาวกไปกราบไปจัดน้ำถวายพ่อมาทางนี้ถือเงินอายกลัวว่าลูกจะถามเอาเงินต่อหน้าพระจะเอาไปยื่นให้รับๆลูกก็อ้อมไปทางโน้นพ่อมาทางโน้นลูกมาทางนี้ลูกไปทางนี้พ่อไปทางโน้นไม่ได้เอาเงินให้แก่กันและกันพระพุทธเจ้าท่านรู้สุดท้ายเศรษฐีก็เล่าให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าก็บอกว่าบัดนี้ลูกของคือหาบอดีได้ทรัพย์อันประเสริฐเรียกว่าอริยทรัพย์ปฐพาเอกรัชเชนะสักขสกมเนนวาสพโลกาอธิปเจนะโซตาปฏิพลังพลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงโสดาบันระดับโสดาปฏิผลแล้วความปลอดภัยของลูกท่านก็เกิดมีบัดนี้อวินิปาตะธรรมโมเขาไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้านารกเปอสุรกายอบายภูมิสิ้นแล้วชีวิตชนิดนี้เป็นชีวิตที่ปลอดภัยโซติชีวีนี่คือการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์พูดถึงตรงนี้ก็มานึกถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วอาตมาก็นึกถึงร้านสยามยนต์เมืองอุบลเมื่อวันที่เมื่อวันที่15เมษาที่ผ่านมาอาตมาไปแสดงธรรมที่บ้านขามใหญ่เมืองอุบลตรงนั้นวัดบ้านขามใหญ่มีสระน้ำอยู่กลางสระเป็นน้ำเค็มกินไม่ได้ทุกปีก็เคยไปแสดงธรรมแต่มาปีนี้แปลกมีสระใหม่เกิดขึ้นข้างวัดน้ำใสสะอาดกำลังดาดปูนวัดก็ได้ขยายอีกถามเขาว่ามาอย่างไร ญาติโยมบอกว่าร้านสยามยนต์ซื้อที่ดินถวายวัดนี่สองข้างสร้างกุฏิที่อาจารย์ได้มาอยู่มานอนมาพักนี่แล้วก็ขุดน้ำสระเนี่ยเจอน้ำใสสะอาดเลยกินได้ที่นี่กำลังดาดปูนโอ้นี่ทรัพย์คนดีเนี่ยมีประโยชน์มากขุดน้ำบ่อก่อศาลาปลูกป่าสร้างดงสร้างวัดวาอารามได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อและวันนั้นอีกนั่นแหละสยามยนต์ได้นำรถจนคันหนึ่งมาถวายให้อาตมาที่วัดบ้างครับใหญ่ขอมีส่วนร่วมในการประดุงธรรมจะลองโลกหล่อเลี้ยงธรรมให้แก่สังคมก็เลยมานึกถึงว่าโอ้นี่เองที่คนโบราณพูดว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเมื่อน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากหรือน้อยตระหนี่ไหนกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดแสนจะเค็มน้ำสองสระในวัดบ้านขามใหญ่สระหนึ่งเค็มกินไม่ได้อีกสระของสยามยนต์ขุดกลายเป็นน้ำที่เย็นที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กินได้เป็นเครื่องหมายเครื่องเปรียบเทียบบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนว่าน้ำเกิดในถิ่นอมนุษย์เกิดในถิ่นที่มียักษ์เฝ้าจะใสสะอาดบริสุทธิ์คนทั้งหลายกินไม่ได้แต่น้ำที่เกิดในถิ่นมนุษย์ในชายบ้านผู้ใดปรารถนากินก็กินได้เหมือนทรัพย์ของสัตบุรุษและทรัพย์ของคนผ่านคนโง่ทรัพย์ของสัตบุรุษมีไว้เพื่อเกื้อกูลเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขเลี้ยงมิตรภรรยาบุตรภรรยาสามีมารดาบิดาอำมาตย์ราชการให้อยู่เป็นสุขโสดทิ้งอัตนังกโลติกระทำความปลอดภัยให้ตนเองปัญจภรีกตาโหติกระทำภรีกรรม5อย่างให้เกิดประโยชน์สุดท้ายสมณพามันเนสุอุทธคิกังทักกินังปฏิทาเป็นติโสวัคคิกังสุขวิปากังสกสังวัตนิกังบำเพ็ญทักขินามีผลสูงเลิศเกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขอย่างอารมณ์เลิศให้เป็นไปนี้คือทรัพย์คนดีอนาราบินทิกเศรษฐีวันนั้นกับสยามยนต์วันนี้เหมือนกันขุดน้ำบ่อก่อศาลาหลังจากนั้นก็ยังถวายพาหนะอาตมาเห็นว่าคงไม่เดือดร้อนเพราะเขาทำบุญเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรวยเหมือนดินดำน้ำไม่ชุ่มเมื่อดินมีปุ๋ยมีอะไรต้นไม้ในหน้าแล้งไม่ค่อยจะงามถ้าเอาน้ำมารดมันก็ยิ่งเพิ่มความงามขึ้นในหน้าแล้งไม่ชะงักงันคนมีบุญอยู่แล้วแต่ชาติก่อนมาชาตินี้ร่ำรวยระดับหนึ่งพอได้กินได้ทานเพิ่มขึ้นยิ่งทานยิ่งรวยอย่างนี้คือดินดำน้ำชุ่มคือทั้งดินมีปุ๋ยเอาน้ำมารดเข้าในหน้าแล้งความเจริญก็เจริญไม่หว่าแล้งไม่หว่าฝนอันนี้เปรียบเทียบคนมีบุญเก่าเอาบุญใหม่มาเพิ่มเติมแต่บางคนยิ่งทำบุญก็ยังยิ่งยากจนศรัทธายะวัตติโพเคนะหายติศรัทธาเพิ่มโพคะลดลงก็เหมือนกับทำบุญแล้วเอาบุญไปใช้หนี้บาปหนี้กรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดบาปหมดกรรมเอวันนี้พูดไปพูดมาเวลามันก็สมควรนะจึงขอยุติลงรัตนัตยานุภาเวนะอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีจงที่สั่งสมอบรมมาจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยท่านทั้งหลายให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายสายพระธรรมอันประเสริฐกรรมอันสะอาดวิชาความรู้ความเข้าใจธรรมสิ้นชีวิตอันอุดมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยอนุภาพแห่งธรรมเทอ กิจกรรมของวิสาขบูชาทั้งที่ล่วงมาแล้วก็ตาม2530 334ปีแล้วก็ตามที่ยังไม่มาถึงก็ตามที่กำลังกระทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามขอพูดเฉพาะในเรื่องนี้ลงไปจึงใช้คำว่าอันเนื่องอันเนื่องอันเนื่องอันเนื่องมาจากวิสาขบูชาขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้พินิจพิจารณาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกิจกรรมแห่งวิสาขบูชานี้ได้มีมาตลอดกาลนานถือว่าสำคัญยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาและในกิจกรรมแบบเดียวกันนี้ก็จะมีในทุกๆศาสนาอันเป็นวันสำคัญของวันประสูติวันเกิดขึ้นของพระศาสดาและวันที่พระศาสดาได้ค้นพบสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่มนุษย์ทั้งหลายจักได้รับและได้ค้นพบในวันนั้นที่เรียกว่าตรัสรู้และความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาของชีวิต